بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لسمع ليو تقويك لزيا ذي الطباخة مبيلي ذا وفنقاج tabaka hizi wamezibainisha ulamaa rahmatullahi taala alaihim, wa minhum shaykhul islam abdul aziz ibn bazi rahimahullahu taala alipokuwa akisherehesha kitabu wadhaifu ramadhan ambaye ni mulakhas ya kitabu Lataif al-Ma'arif, anasema shekhe rahimahullah, inna al-adillata al-shar'iyyata dallat ala anna as-sa'imina tabaqatan, kwamba dalili za kisheria zimejulisha wazi kuwa wafungaji wako katika tabaka mbili, yaani ismani, wafungaji wako katika vigawanyo viwili. Tabaka ya kwanza, tabaqatun swamat as-sawma ash-shar'iyya fi ramadhana, tabaka ya kwanza ni tabaka ya watu ambao wamefunga saumu ya Ramadhani ya kisheria. Wa hakadha fi siyamiha at-tatawwu'ati wal kaffarati an maharimillah. Pia tabaka hii, baada ya kufunga saumu ya kisheria ya Ramadhani, ikafunga pia katika zile funga za sunna kama ambavyo tukuja kuzielea huko mbele, na funga za kafara an maharimillah, inafunga hizi kwa kujiziwia na kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, min at-ta'ami, mpaka ya Allah ndio hii anayohitaji. Mtu anapokuwa amefunga saumu anajizuia an maharimillah, katika hiyo mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amezuia watu wasivuke mchana wa Ramadhani, min at-ta'ami washarabi, kama vile kula chakula na kinywaji, wa nikah, na tendo la ndoa. Hizi ni maharim za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo nje ya Ramadhani ni halali kwa sisi. Kula ni halali, kunywa ni halali, kuwaendea wake zetu ni halali, raita, lakini mchana wa Ramadhani yahrumu alaina, na inakuwa ni haram kwa sisi. Kwa nini? Kwa sababu Allah ametuwekea mipaka mchana wa Ramadhani tusiiguse hiyo. Kwa mtu anapokuwa amefunga anajizuia na vitu hivyo. Pia shekhe anasema tabaka hiyo haikujizuia tu na vitu hivyo, bali wa an maharimillahi fi Ramadhan, bali ya tabaka hiyo ni yenye kujiepusha na mipaka ya Allah, yani kujiepusha na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, min almaasi, katika maasi ya mbalimbali. Hii ni tabaka ya kwanza ambayo ni yenye kufunga Ramadhani au kufunga sunna au kufunga za kafara kwa kujiziwia na vyakula na vinywaji na kujiziwia na maasi yote ambayo maasi hayo hata nje ya Ramadhani ni haram. Tabaka hii inakuwa ni yenye kujiepusha na maasi hayo. Sheikh anasema kumalizia tabaka hii, falaha ajrun azim, tabaka hii ina ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlun kabir, na tabaka hii ina fadila kubwa la waala. Qad wa'adaha Allahu khayran kathira, Allah subhanahu wa ta'ala ameyahidi tabaka hii kheri nyingi. Kama kala jalla wa ala li ahli aljanna, kama Allah alivyosema kuambia watu wa peponi, kulu washrabu hanian, kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayami lkhalia. Haya ni maneno Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na watu wa peponi, namna watakavyoambiwa kulu washrabu, kuleni na kunyweni. Sheikh anasema yani bima madha min siyamikum wa a'malikum at-tayyiba fi dunya, kuleni humo peponi na kunyweni na kwa utulivu, na ikiwa ni pongezi na malipo, bima aslaftum, kwa yale ambayo mlio yatanguliza. Bima aslaftum yani bima madha min siyamikum, katika yale ambayo mlio yatanguliza katika funga zenu. Watu wa peponi wataambiwa kuleni na kunyweni, na yote haya ni malipo ikiwa ni pongezi na malipo ambayo mnapewa mtumie kwa utulivu. Kwa nini mnapata malipo haya na makazi haya mema? Bima aslafu, kwa yale mlioyatanguliza. Fil ayami lghalia, katika masiku yaliyopita, bimaana katika zile saumu ambazo mlikuwa mkijizuia na vitu vya halali mchana wa Ramadhani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas anasema aya hii nazalat fi saimina, imeshuka ikiwahusu watu waliofunga, na kwamba ndio watakaoambiwa haya maneno, kwa sababu walijizuia duniani kula mchana wa Ramadhani. Sasa wataambiwa peponi kuleni na kunyweni. Kwa haya ni katika malipo ambayo Sheikh anasema tabaka hii itayapata siku ya Kiyama, ina malipo makubwa. Anasema fa hadhihi tabaka, tabaka hii samati ani taami washarabi wannikahi, imejizuia na vyakula na vinywaji na kuwaendea wake zao, wa an kulli ma harrama Allah, na imejizuia na yote aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, tarju thawabahu, tabaka hii inafanya yote hayo kutaraji thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wa takhsha iqabahu, na inaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ibada lazima vipatikane sehemu tatu, lazima zipatikane ipatikane khauf, na lazima ipatikane arraja. Daita, yani wewe unapokuwa unafanya ibada lazima usikose sehemu hizi, kwamba unafanya ibada kwanza kwa khauf, na muogope Allah subhanahu wa ta'ala, uwe na khashia katika ibada. Ukikosa khaufu na khashia, basi wewe unaweza kashtuka unasimama kwenye sala kama vile tu, yani ukavyo umeona watu wanaingia na wewe unaingia. Kwa nini? Kwa sababu yani hauna khashia katika moyo wako. Kwa hata yule anayemwabudu na kuwa kama yani humuogopi. Daita, kwa hii ni sala msingi sana katika ibada. Mtu anaposimama katika ibada hakikisha kwanza uwe na khaufu na khashia kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na ukiwa na msingi huu utafanya ibada vizuri. Na utajitahidi uifanye kama alivyofundisha Allah Subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani na katika sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kinyume chake unavurunda tu. Unavuruga. Kwa nini? Kwa sababu huogopi. Kama Allah ukikosea katika ibada zake atakushikisha adabu. Bali wewe haushi ya hauna, bali unasema liwalo na liwe. Alimnadi nimeinuka, nimeinama, nimeinuka. Hapana. Inatakiwa katika ibada uwe na khaufu na khashia. Alafu msingi mwingine uwe na ar-raja. Ar-raja, matarajio mema. Ufanye ibada ukiwa na matarajio mema kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na sio ufanya nafanya tu lakini sijui mushkila. Kama ni swala ya ibada unafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala, usitie shaka. Na wala usianze kusema kwamba ngoja tu ni swali sasa lakini sijui, ngoja nifanye kadha lakini sijui si kama nitapata chochote. Daita, hii inadhofisha matendo yako. Inadhofisha matendo yako. Bado unatakiwa unafanya ibada ukiwa na raja. Matarajio mema kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa tabaka hii imefanya yote hayo kwa kutarajia thawabu na kuogopa adhabu za Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaha indahu an-na'im al-azim. Tabaka hii itapata neema na malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni sampuli ya kwanza ya wafungaji ambao umejiziwia kama hivi sisi. Tumejiziwia mchana wa Ramadhani mpaka leo Ramadhani inaisha. Tumeacha yaliokuwa yale ambayo ni halali, mchana tumeyafanya kuwa ni haramu. Na kuna watu ambao walikuwa kabla ya Ramadhani wakijishughulisha na mafia, shetani kawapoteza, lakini Ramadhani ilipoingia wameachana na mafia. Wamemwelekea Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndio hii tabaka ya kwanza. Ina kheri kubwa mbele ya Allah. Tabaka ya pili. Aina ya pili ya watu wafungaji, anasema shekhe, at-tabaqatu thaniya swamu an maharimillah daiman. Ni tabaka ya watu ambao waliojizuia na mipaka ya Allah Subhanahu wa ta'ala daiman muda wote. Tabaka hii ni watu, ni ya watu ambao swamu wamejizuia wakajiepusha an maharimillah, kuvuka mipaka ya Allah Subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani na kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Hii ni tabaka ya pili. Ma huwa fi Ramadhani faqat. Tabaka hii haijiziwi na mambo ya haramu ndani ya Ramadhani pekee, bal fi jami'i al-awqat. Bali tabaka hii ni yenye kujiepusha na mambo ya haramu katika nyakati zote. Yani wakati kabla ya Ramadhani, tabaka hii ni yenye kumwelekea Allah Subhanahu wa ta'ala, ni yenye kujiziwia na mambo ya haram maasiya, na yenye kumwelekea Allah Subhanahu wa ta'ala kwa taa. Ndani ya Ramadhani tabaka hii ni yenye kuzidisha taat wal khairat, na haina habari na maasiya. Sabaka hii baada ya kumalizika Ramadhani inaendelea katika madhehebu yake ya taa, inaendeleza taa na kheri na inajiweka mbali na maasiya fi jamii al awqat, katika nyakati zote, lailan wa nahara, usiku na mchana. Hii ni tabaka ya pili. Sheikh anasema yani jahadu nufusahum, watu hawa ni wale ambao wamezipigania nafsi zao, wakazidhibiti nafsi zao, wakazihifadhi nafsi zao, fi jamii al-awqat, katika nyakati zote, wastaqamu ala taa, na wakasimama imara katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi jamii al-awqat, muda wote, usiku na mchana. Tabaka hii ni watu wenye kuendelea na kheri. Wataraku maharim Allah, na wakaacha kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Wawakafu inda hududillah, na wakasimama kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuvuka. Allah amesema msivuke, khalas, watu hawa ni wenye kujizuia kuvuka mipaka ya Allah. Kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Hiyo ni tabaka ya pili. Fahadhihi tabaqatu afdalu tabaqatayn. Sheikh anasema tabaka hii ya pili ya wafungaji ndiyo tabaka iliyo bora. Yaani sampuli hii ya wafungaji ndio sampuli iliyo bora kuliko ile ya kwanza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Anasema li annaha, kwa sababu tabaka hii jahadat nafsa, imeidhibiti nafsi yake, lillahi subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah, fi jamii al-awqati, katika nyakati zote, muda wote, wao ni wenye kujidhibiti nafsi zao, kubaki katika taa na kukimbilia khairat na kujiepusha na maasiya yote kwa aina zake. Kwa hii ndio aina iliyokuwa bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema haula iiduhum iidu fitrihim, sabaka hii iidu alfitri ya kwao, yawma liqai rabbihim, yani iidi ya kufurahi zaidi, siku ambayo watafurahi zaidi. Tabaka hii ni siku watakapokutana na Mola wao, yawm al-qiyama, siku ambayo wataitwa na kuambiwa, njoeni hapa ili muone malipo yenu kwa yale mlioyafanya. Fahum swaimuna an maharimillah, hawa ni wenye kujiziwia na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, min qawlin, katika maneno, wa amalin, na matendo. Yuadduna ma aujaba Allah, wanatekeleza yale aliyowajibishia Allah subhanahu wa ta'ala, waqifuna inda hududihi, niwe kustop na hawavuki mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anamalizia kwa kusema haulai hum khiyaratul mu'minin, hawa ndio waumini bora, hawa ndio waumini bora ambao wanajiziwia na mambo ya haramu kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, na wanatekeleza yale ya halali waliowajibishiwa na yale ya sunna kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani usiku na mchana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema hawa ndio waumini bora, wa humus sabiquna al muqarrabuna, hawa ndio watu waliotangulia heri, walioshinda kushinda ile tabaka ya kwanza, tabaka ya watu ambao kabla ya Ramadhani walikuwa na mambo fulani ya maasi, ndio madhehebu yao, maasi ya kidogo na heri kidogo. Ramadhani ilipoingia wakaacha maasi wakamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni Waislamu wengi. Na leo hii tunaongea hapa msikitini wapo. Kuna watu ambao kabla ya Ramadhani walikuwa msikitini hawaingii. Lakini Ramadhani imeingia, Ramadhani imewaleta msikitini. Walillahi alhamdu. Neema kubwa. Na tuwaombea Waislamu hawa Allah awathibitishe Ramadhani ikiondoka basi isiondoke nao. Ramadhani ikiondoka iwaache misikitini. Iwaache misikitini. Ni kheri sana watu wanapokuja na wakabadilika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndani ya Ramadhani wakajiepusha na maasi wakamwelekea Allah. Halafu baada ya Ramadhani wakarudi kwenye madhehebu yao ya maasi. Ile tabaka ya kwanza yenyewe inafunga ndani ya Ramadhani. Inajizuia na mambo ya haramu ndani ya Ramadhani pekee. Baada ya Ramadhani inarudi kwenye maasi, ambayo hii ni grupu ya Waislamu. Kwa hapa natakiwa Waislamu tutanabahi na tubadilike baina ya hizi tabaka mbili. Wewe Muislamu unapendelea uwe tabaka ipi, ya kwanza ya pili? Bila shaka kila mmoja atasema nataka ya pili, ndio? Lakini huwezi kupata kheri kwa kutamani, kwa kutamani natamani au nataraji niwe katika tabaka ya pili. La, tarju najata walam tasluku mashalika inna safinata la tajri ala liyabash. Huwezi kufanikiwa wakati hujapita njia za mafanikio. Kwa ili uweze kufanikiwa na uingie katika hii tabaka ya pili, lazima ujitahidi kuidhibiti nafsi yako, ijiepushe na maasi na uielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ramadhani na kabla na baada ya Ramadhani. Yao ndio maisha yako yako hivyo mpaka ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka umauti unakufika hali ya kuwa uko katika maisha haya, wewe utakuwa katika hii tabaka ya pili. La si hivyo utakuwa katika tabaka ya kwanza, na tabaka ya kwanza haina kheri, kheri zake ni chache sana. Utakuta zile shari zake ndio kubwa, na siku zote maovu yanatafuna mema. Sasa angalia baina ya maovu yako na mema yako, yapi yaliyozidi? Fa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishati radhiya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawi wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Sasa kila mmoja ajipime kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio anajalia kwamba wewe unatoka hapa msikitini, unafika pale mlangoni, unadondoka chini, unakufa. Yani unakufa, yani tujalie hivi raita, najalia mimi hapa, yani najijalia mimi, maana inawezekana wengine wasema hata shana tuombea dua mbaya, fai najijalia mimi. Sawa, ina maana kila mmoja apime kwa mfano huu, ndio ninadondoka pale nje, ina maana nimekwenda na amali ipi baina ya pande mbili? Amali ambazo nitakwenda nazo, je, ni za kufanya mzani uwe mzito au ni za kufanya mzani uwe mwepesi? Zaita, kama wewe mwenyewe ni jaji, kila mmoja ni jaji wa nafsi yake, bali insanu ala nafsihi basira. Unajijua mwenyewe kwamba mimi ndio ghafla inatokea kadari ya Allah nakufa, halali mimi nakufa na maasi ya matu. Badilika. Ukishafahamu hivyo, badilika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubia, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na usiangalie madhambi uliyofanya kwamba nimefanya madhambi chungu mzima. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah anasema kumwambia Mtume sallam, waambie waja wangu ambao wamekifirisha kufanya maasi wasikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akaangalia sasa, mimi nishaua sana, nimeua sana, nimedhulumu sana, sasa inakuwaje? Hivi kweli nitakubaliwa kweli? Haiwezekani, bora niendelee katika maovu. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehma za Allah. Allah anasema inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Kikubwa zaidi ni watu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya khairat na ta'at, na kujiepusha na maasiya kwa sampuli zote. Maasiya anatakiwa mtu ajiepushe nayo kwa sampuli zote. Khairat, mtu anatakiwa aziende kheri kwa kadri ya uwezo wake, lakini si kama maasiya. Maasiya huwezi kusema kwamba mimi najiepusha na maasiya kwa kadri ninavyoweza. La, maasiya unatakiwa ujiepushe nayo bilkulia, yote, saghiraha wa kabira, madogo na makubwa. Lakini zile khairat kila mmoja anaziendea kwa kadri ya uwezo wake. Tujitahidi sana, hii ni nasaha adhima, tuichukue na tuifanyie kazi, kwamba maisha haya tunayonayo ndani ya Ramadhani, watu tumekuwa ni wakarimu, watu tumekuwa ni wasomaji sana wa Qur'ani, watu tumekuwa ni wenye kufanya adhkari, watu tumekuwa ni wenye kukaa misikitini na kufanya khairi nyingine nyingi, basi hata baada ya Ramadhani tuendelee kuishi maisha haya ili tujifananize na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Haya maisha ambayo tunaona ndani ya Ramadhani watu wanazidisha karama ukarimu, basi hii ni hata robo ya ukarimu wa masahaba, hatujafika bado. Basi tujitahidi, hii kiasi hiki tunachofanya ndani ya Ramadhani, tujitahidi hata baada ya Ramadhani tuendelee nacho ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tubakie hapa kwa leo insha Allah, na kwa sababu siku tayari zimekwisha na Ramadhani inaondoka, zimebaki siku chache. Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe atukubalie saumu zetu na visimamo vyetu, na tusamehe madhambi yetu. Kwa mujibu wa ratiba, kesho insha Allah ta'ala kidogo kutakuwa na mabadiliko, lakini hasa hii ni kwa wale wageni ambao hawajui taratibu za msikiti huu, lakini wale makudama watakuwa wanalijua hilo, kwamba kila ikifika usiku wa 27 huwa ratiba inabadilika ya sala, kama tulivyoeleza katika kuelezea fadhila za Lailatul Qadr, kwamba usiku wa 27 zimekuja hadithi zikielezea fadhila yake, na kwamba Lailatul Qadri inapatikana katika usiku wa 27, na kama tulivyoeleza kwamba Lailatul Qadri ni yenye kuhamahama, si kila mwaka, kwamba ndani ya usiku wa 27. Sasa kwa mujibu wa ratiba ya hapa kwetu, kesho biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ratiba ya darasa itavutwa kidogo. Darasa itaanza kama kawaida, kama saa 2:10, 15, 20. Darasa itakwenda mpaka saa ngapi? Darasa, nasema darasa, darasa inakwenda mpaka saa 3 takriba, kama 25. Raita sayada tayib. Baada ya hapo itakimiwa sala ya Isha, da ne pogaš kad ti sa somo azana, yani azana i na somo kwanza, kisha ndo darasa zinaanza. Ndo darasa ita, kisha darasa ita, itatamiliwa kidogo. Maana tutakuwa tukizungumzia masala ya zakatu al-fitri, wa ma yataallaqu biha, na yale yanayotaallaqu na zakatu al-fitri, na yale yanayotaallaqu na siku ya Idi, yako mengi sana, kuna vikorokoro vingi. Kuna maelekezo watu natakiwa wapewe, kuna wale ambao wamenunua nguo, wengine wende wamenunua vinguo vya ovyo, sasa wakipata nasaha wazichome moto, na kuna mwingine anatarajia kesho ndo aende Kariakoo, aende akafanya shopping kwa ajili ya wasichana wake, basi atapata maelekezo ni nguo gani ukanunue. Si unakwenda kununua don't touch suruali kipedo cha umu, wewe Muislamu unaswali binti yako namvalisha nguo ya umu, anatembea yuko uchi siku ya Idi, tabeba zima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi zote ni nasaha zinatakiwa watu wapewe, na hakuna nafasi nyingine zaidi ya time kama hii. Kwa haya tutaangalia kama muda utatosha, kwa kesho tutajaribu kuyaelezea, wa ila tutaangalia siku inayofuata insha Allah ta'ala. Kwa saa 3:30 itasimamishwa sala ya Isha, na baada ya Isha itasoma tarawehe kama kawaida. Tarawehe itakwenda, kwa wale wenyeji wanajua zinapigwa juzu ngapi? 2. Zinapigwa juzu 2. Ina maana rakaa 4 juzu 1, rakaa 4 juzu 1. Raita aiywa. Na kesho tutakuwa na yule kijana wetu Abdallah, Mngaro, atakuwepo Shafiki. Nadhani Sheikh ananiambia atakuwa Shafiki. Atakuwa naye yule kijana ambaye kile kifika usiku huu anakuja. Wale wenyeji wanamjua. Kesho inshallah ndio tutabahari naye inshallah. Allah tujalie tufike. Kama kufika kwetu ni khair. Allahu akbar. Wallahu a'lam.